toczy się rozmowa na raty. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Światowe media szeroko opisują wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce. Mówią o historycznym dniu. Dalsze wsparcie dla Kijowa zadeklarował podczas rozmowy z Wołodymirem Zełenskim prezydent Andrzej Duda. Prawie 3,5 miliona emerytów dostało już tak zwaną trzynastkę. To był historyczny dzień i historyczna wizyta, tak włoska stacja Rai News 24 podsumowała przyjazd prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Warszawy. Odnotowała wielkie emocje, jakie towarzyszyły tej wizycie. Brytyjskie media podkreślają, że Polska od początku wojny stale zabiega o pomoc dla Ukrainy i sama obiecała przekazanie kolejnych samolotów MiG-29. The Independent wskazuje, że wizyta uwypukliła rosnącą międzynarodową rolę, jaką Polska odgrywa w nowym porządku bezpieczeństwa. Ukraińcy pamiętają, kto im pierwszy pomógł, dlatego Zełenski honoruje teraz Warszawę, a nie Berlin. To już z kolei możemy przeczytać na portalu niemieckiego dziennika Welt. Autor artykułu podkreśla, że Polska jest uważana za najważniejsze europejskie wsparcie Kijowa. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polska będzie dalej wspierać Ukrainę. Powiedział, że staramy się uzyskać dla Kijowa na szczyt NATO dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa. Z kolei Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zależy mu na tym, by Polska była jednym z głównych partnerów w odbudowie jego kraju. Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego. Powiedział, że odbiera to wyróżnienie w imieniu całego narodu ukraińskiego. Andrzej Duda podkreślał, że wierzy w to, że Ukraina zwycięży, a w niedalekiej przyszłości będzie częścią Unii Europejskiej i wspólnoty transatlantyckiej. Na każdym absolutnie forum europejskim i światowym, na którym jesteśmy i wypowiadamy się, mobilizujemy wszystkich naszych sojuszników i aliantów do tego, aby wspierać Ukrainę ze wszystkich sił. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj cechuje bezkompromisowość, w tym sensie, że nie odda ziemi, wolności i niepodległości. Tak samo jak my bezkompromisnie w drużbie. Ale jesteśmy tak samo bezkompromisowi w przyjaźni. Polska jest dla nas prawdziwym przyjacielem, nie tylko partnerem, ale przyjacielem na wieki. Drużymy na wieki. Andrzej Duda powiedział, że w myśleniu o przyszłości nie można zapominać o przeszłości, ale jak dodał, między Polską i Ukrainą nie ma tematów tabu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rano o 8.30 w salonie politycznym Trójki wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. To pierwszy po wizycie Wołodymyra Zełenskiego i spotkaniu prezydentów wywiad Andrzeja Dudy dla mediów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Ukraina zaproponowały sobie nawzajem pewne rozwiązanie, jeśli chodzi o kwestię ukraińskiego zboża. Szef polskiego rządu podczas wspólnego wystąpienia z prezydentem Ukrainy podkreślił, że należy je rozwiązać jak najszybciej. Nie ominęliśmy też trudnego dzisiaj dla Polaków tematu zupełnie niezwiązanego z tą walką bardzo dramatyczną i bohaterską, mianowicie z problemami, które mamy na rynku polskim z ukraińskim zbożem, z ukraińskimi towarami rolnymi. Rozmawialiśmy również o tym, zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązania, które szybko muszą być wdrożone, ponieważ jest ewidentne, że te problemy sprawiają nam dzisiaj bardzo potężny ból głowy. Po spotkaniu szefa rządu z prezydentem Ukrainy podpisano m.in. umowę dotyczącą zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę oraz dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie. Prawie 3,5 miliona emerytów dostało tak zwaną trzynastkę. Prezes ZUS Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że wypłata odbywa się automatycznie z urzędu. W żadnym wypadku świadczeniobiorcy nie muszą wykonywać żadnych czynności w postaci składania wniosków czy też zwracania się o pomoc do jakichś osób trzecich, ponieważ mamy do czynienia też i z takimi przypadkami, że po prostu anonimowe osoby mówią, że udzielą tej pomocy. Ta pomoc nie jest potrzebna, dlatego że wszystkie te osoby, o których powiedzieliśmy, są uprawnione i po prostu w terminach przewidzianych do wypłaty otrzymają 13. emeryturę. Tegoroczna trzynastka wynosi 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura po waloryzacji. W Szczecinku młodzież kwestowała na rzecz hospicjum. Młodzi ludzie sami przygotowali wielkanocne smakołyki dla tych, którzy chcą wesprzeć ośrodek imienia świętego Franciszka. Czy chciałaby pani wesprzeć szczecineckie hospicjum? Młodzież tutaj roznosi babeczki, roznoszą baranki wielkanocne do koszyczka, wszyscy się cieszą. Uczniowie z naszej szkoły, którzy są na technikum żywienia, piekli babeczki i później pakowali je. Wczoraj jeszcze były dopiekane czekoladowo-waniliowe i do tego są różne posypki. Bardzo oni są pomysłowi. Ludzie sami podchodzą, jak mam kupić w markecie, to lepiej tu. Na początku maja uczniowie po raz kolejny pojawią się na ulicach Szczecinka, aby zachęcić mieszkańców do wsparcia hospicjum w ramach akcji Pola Nadziei. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek opady, od śniegu po deszcz. Dla południowo-wschodniej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed śnieżycami. Lokalnie nasypie od 10 do 25 cm śniegu. A termometry pokażą od 0 stopni na Podkarpaciu do 10 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Muzyka pod księżycem. Wanda Gościmińska, Magdalena Figur, Bernard Bugdow, Piotr Orzański, Michał Krajewski, Józef Markow, Stanisław Sołdek, Wincenty Pstrowski. Te personalia brzmią dziś anonimowo, lecz mniej więcej trzy ćwiartki wieku temu regularnie gościły na łamach prasy, anteny radiowej i w kronice filmowej, bo telewizja w Polsce jeszcze nie działała. Przodowników pracy czas pokrył patyną, chociaż władza ludowa nie szczędziła wysiłku, aby stali się bohaterami masowej wyobraźni Polaków. I o tym epizodzie naszych dziejów najnowszych porozmawiamy dziś w Trójce pod Księżycem. Wita Państwa Tomasz Zapert w towarzystwie realizator pani Ewy Redel oraz wydawcy pana Jacka Pietrasika, a zaproszenie do audycji przyjął pan Andrzej Janikowski. Dobry wieczór. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Andrzej jest autorem niedawno opublikowanej książki, takiej reporterskiej, bardzo ciekawej, odkrywczej dla wielu, jak sądzę, radiosłuchaczy, poznawczej, zatytułowanej 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL. Panie Andrzeju, skąd pomysł na taki temat? Temat już pokryty, odnoszę wrażenie, grubą warstwą naftaliny. Jest to zagadnienie passé. Myślę, że no ludzie nie tylko urodzeni i wychowani w III Rzeczpospolitej, nawet ci, którzy urodzili się jeszcze, załóżmy, w czasach gierkowskich, to o przodownikach pracy obawiam się, że nie słyszeli. No właśnie odpowiedział pan na to pytanie. Właśnie dlatego, że nie słyszeli, a warto byłoby o nich opowiedzieć, dlatego postanowiłem napisać tę książkę. Uważam, że jest to bardzo ciekawa część naszej historii najnowszej, historii Polski, jak pan już był uprzejmy wspomnieć, zapomnianej. Myślę, że warto byłoby odświeżyć trochę tą wiedzę, trochę przypomnieć te postacie i przede wszystkim ten czas, w którym przodownicy pracy no, byli sławami ogólnopolskimi. No to teraz przejdźmy ad rem. Czy to był ten współzawodnictwo pracy, ci przodownicy pracy, to był też obyczaj, to była też tradycja narzucona nam wraz z ustrojem przez potężnego sąsiada ze wschodu, przez Kreml, mówiąc krótko. No ten potężny sąsiad ze wschodu, jak pan to nazwał, narzucał gospodarkę centralną, centralnie planowaną wszystkim podbitym przez siebie krajom, czyli Polsce, Czechosłowacji i innym demoludom. W związku z tym narzucał także przodownictwo pracy, które jeszcze komuś kojarzy się z nazwiskiem Stachanowa, Aleksieja lub też Andrieja, to różnie podają źródła, który stał się takim wzorcowym przodownikiem nie tylko sowieckim, ale też w ogóle mówi się często o stachanowcach, mówi się o polskich stachanowcach, o czeskich stachanowcach. Tak został silnie wykreowany przez sowiecką propagandę. Ten Stachanow to żył jeszcze przed II wojną światową, o ile mnie pamięć nie myli, ale rzeczywiście ta tradycja została jakby przeniesiona do Polski przymusowo, oczywiście, chyba nie zaraz po zakończeniu II wojny światowej, tylko paręnaście miesięcy później, w parę lat później nawet, bo jeszcze zaraz po II wojnie światowej to taka ta gospodarka centralnie nie była zarządzana, był jeszcze dopuszczalny prywatny rynek, był chociażby z własnego podwórka, funkcjonowały oficyny wydawnicze, funkcjonowały nawet wytwórnie fonograficzne prywatne, więc przypuszczam, taką hipotezę postawię, gdyby Polska zdecydowała się, a były takie możliwości, otrzymaliśmy taką propozycję skorzystać z dobrodziejstw planu Marszala, to myślę, że ten ruch stachanowców by nie zafunkcjonował tutaj. To znaczy, oczywiście ma pan rację, dlatego że plan Marszala był jakby immanentnie związany z kapitalizmem i z wszystkimi mechanizmami gospodarczymi kapitalizmu. W momencie, kiedy Polska, no bo oczywiście pod wpływem Moskwy, zdecydowała się odrzucić ten plan, pozostał już nam tylko, nic innego nam nie pozostało, jak tylko gospodarka centralnie planowana, wymyślona gdzieś tam w Związku Sowieckim. I w związku z tym także i przodownictwo pracy, które z całą pewnością nie zaistniałoby w gospodarce kapitalistycznej. A co do początków naszego ruchu przodowników pracy, to rzeczywiście ta ta gospodarka w 1945-1946 roku, ona była taka mieszana. Komuniści narzucali to swoje centralne planowanie, ale jeszcze było w wielu miejscach takie enklawy kapitalistyczne, takie przedwojenne, czy też nawet wojenne, bo tak nasza gospodarka oczywiście istniała w czasie wojny, jakoś tam funkcjonowała. Natomiast już w 1945-1946 roku komuniści wprowadzili coś takiego jak młodzieżowe przodownictwo pracy. No ten ruch był bardzo słaby. Po pierwsze był słabo rozpropagowany, dwa, że ludzie, mówiąc tak no, dosyć no, kolokwialnie, nie garnęli się tak, do tego ruchu i dopiero w roku 1947 pojawił się człowiek, który pozwolił komunistom jakby przełamać ten impas, przełamać tę złą passę, jeśli chodzi oczywiście o przodownictwo pracy. No właśnie, wspomniał pan o tym człowieku. Ja to skomentuję takim ulicznym kupletem, który pojawił się po jego zgonie. Jeśli chcesz iść na sąd boski, pracuj tak jak Wicek Pstrowski. Kim był ten Wincenty Pstrowski? Bo to jest dosyć postać ciekawa. On miał jednak obycie zagraniczne też. Jest trochę życiorys miał, jak na komunisty, taki no nieszablonowy. Tak, ma pan rację. Wicek Pstrowski, czy też Wincenty Pstrowski, próbował pracować zawodowo przed wojną w sanacyjnej Polsce, natomiast nie za bardzo mu to wychodziło. Dlatego musiał czasami pracować dorywczo, a czasem nawet gdzieś tam w Biedaszybach. W związku z pogarszającą się sytuacją finansową zdecydował się na wyjazd z całą rodziną do Belgii, do jednego miasta, gdzie była kopalnia i on się tam zatrudnił jako rębacz i pracował przez kilka lat przedwojennych i całą wojnę. I jeszcze przez rok po wojnie z zachowanych źródeł wynika, że zarabiał tam niezłe pieniądze, dzieci mogły sobie je pozwolić na jakieś drobne przyjemności, rodzina nie głodowała, wynajmowali ładne mieszkanie, nie było im źle. Niemniej jednak w roku 1946 zakiełkowała w jego głowie taka idea powrotu do Polski, także w końcu znalazł się na terenie Polski i zatrudnił się w jednej z polskich kopalń. No i co bardzo ciekawe i symptomatyczne, już wtedy, zanim przystąpił do przodownictwa pracy, już wtedy odnosił dosyć duże sukcesy, to znaczy po prostu wydobywał więcej węgla niż koledzy z kopalni, a było to związane z tym, że poznał wiele metod pracy. No właśnie, chciałem o to zapytać, ponieważ wynikało to, że tam była nowocześniejsza technologia wydobycia węgla kamiennego. Jak najbardziej. Jak najbardziej była nowoczesna technologia wydobycia, ale też był taki czynnik, że po II wojnie światowej nie wszyscy górnicy wrócili do kopalni. No, część zginęła po prostu w czasie wojny, część po prostu wywieziono do ZSRR, bo też były takie przypadki, że wywożono polskich górników ze Śląska do ZSRR. W związku z tym zapełniano luki ludźmi, no co tu dużo ukrywać, drugiego rzutu. Czasem byli to przybysze z innych stron Polski, czasem z gromad wiejskich. Ci ludzie po prostu gorzej pracowali. Na ich tle Pstrowski, który poznał wiele technik i on to mówił nawet zupełnie otwarcie w wywiadach prasowych, że on niektóre techniki stosuje, a jeżeli go dogonią jacyś zawodnicy, tak to można powiedzieć, tego wyścigu pracy, to on zastosuje jeszcze inne techniki, bo on się nauczył tam jeszcze innych i on od nich odskoczy i on znowu będzie przodownikiem. Także myślę, że on miał bardzo strategiczny plan podboju polskiego górnictwa na wiele lat i myślę, że gdyby nie choroba bardzo ciężka, która złamała jego życie, to prawdopodobnie on byłby tą największą gwiazdą polskiego wydobycia. To wiele na to wskazuje. No właśnie, rozumiem, że on nie żałował tego powrotu tutaj do ojczyzny, chociaż krótko nacieszył się tą swoją sławą, no ale jednak był tutaj podejmowany przez najwyższe czynniki państwowe, no i stał się takim flagowym bohaterem tamtej ponurej epoki. Tak, to prawda, był bohaterem flagowym. Natomiast nie należy zapominać, że on się stał tym bohaterem dopiero po pewnym czasie, bo jego pierwszy kontakt z Polską socjalistyczną nie był za korzystny. To znaczy on dostał jakieś małe mieszkanko gdzieś tam i on właściwie był niezadowolony z tego, gdyż porównując swoje warunki tu w Polsce do tych warunków belgijskich, to okazało się, że tam w Belgii lepiej zarabiał i miał lepsze mieszkanie. W ogóle wszystko było lepsze. Dopiero wtedy, kiedy zgodził się przystąpić do ruchu współzawodnictwa pracy, kiedy dostał od władz domek, kiedy dostał jakieś ordery, kiedy się fotografował z elitą naszego ówczesnego państwa, tak widać go na zdjęciach z Cyrankiewiczem, z Gomułką, z Bierutem, no to wtedy zaczął mówić innym głosem, tak? Wtedy zaczęło mu się to bardzo podobać, on był naprawdę fetowany i dostawał niezłe pieniądze, jego rodzinie też się nieźle powodziło. No i od tego momentu rzeczywiście Pstrowski był już taką, można powiedzieć, gwiazdą, taką gwiazdą niemalże w rozumieniu sportowym. No właśnie, ale wspomniał pan, że ta jego kariera, tak to nazwę, nie trwała zbyt długo, no przyplątała się tutaj nieuleczalna wtedy, a ciężka też do wyleczenia i dziś choroba. Tak, to była ostra postać białaczki szpikowej, na którą wtedy w zasadzie nie było lekarstwa. Ówcześni lekarze próbowali leczyć Pstrowskiego transfuzjami krwi, dlatego przed kliniką hematologii, w której się znalazł, rozbito namioty i tam wojsko oddawało krew. Przetaczano mu 1/4 objętości krwi, a co ciekawe, badano mu krew co kilka godzin, kilka razy dziennie, mimo że zastosowano takie środki wtedy bardzo nowoczesne, mimo że sprowadzono z Francji doskonałych lekarzy, ale także też całą czołówkę polską, między innymi profesora Aleksandrowicza, nie udało się Pstrowskiego uratować. I chyba profesora Hirschfelda, zdaje się też. Hirschfelda, tak, też przyjechał profesor Hirschfeld też, no, ale nie dało się po prostu nic zrobić, to była bardzo ciężka postać. I on po prostu po paru miesiącach zmarł i w ten sposób jakby no, trzeba było szukać nowego bohatera. No ale pozostał mit i pozostał też Pstrowski na pomniku, bo chyba powstał właśnie pomnik Pstrowskiego, który potem został jakby chyba jego nomenklatura została zmieniona. Tak, zgadza się. Ten pomnik stoi teraz przed Muzeum Górnictwa Węglowego. On się teraz nazywa, to jest pomnik braci górniczej, to znaczy w ogóle była debata, czy ten pomnik zostawić, czy go nie zostawić, czy go burzyć, czy go jednak w niezmienionej postaci tam pozostawić. No i moim zdaniem dobrze się stało, że on tam stoi. Natomiast proces dekomunizacji polegał na tym, że po prostu zdjęto tabliczkę z nazwiskiem Pstrowskiego, a przykręcono drugą z tabliczkę, z której wynika, że to jest to teraz pomnik braci górniczej. Także tak i tak w ten sposób Pstrowski jeszcze pozostał w takiej ukrytej formie na Śląsku. A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. Kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochanka. Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwają. Większy gwar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmniejszym z miast. A w niedzielę, kiedy dzień się chyli, widzę z mostu świateł blask, gdy w dalekich oknach w jednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. Patrzę na wodę, latarnie w niej drżą i śpiewam w Warszawie mej piosenkę tę. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien, tramwają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmilszym z miast. jestem folii. Co dzień rano kolorowy kram rozkłada potargany stary handlarz parasoli i zachęca małych ludzi cienkim krzykiem. W rękach trzyma parasolki kolorowe, parasolki maciupeńkie jak guziki, białe, żółte, fioletowe i różowe. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tanie. Parasolki, parasolki, proszę brać panowie, panie. Mali ludzie mają małe domki z piasku i maleńkie samochody z plasteliny. Mali ludzie mają bardzo mało czasu, bo maleńkie są zegary i godziny. Muszą robić złote kule, być w teatrze, potem jeszcze wpaść na chwilę do sąsiada. Na sprzedawcę parasolek nikt nie patrzy, zresztą u nich przecież nigdy deszcz nie pada. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tanie. Parasolki, parasolki, proszę brać panowie, panie. Odszedł z miasta, w którym kramik swój rozkładał potargany stary handlarz parasoli. Wtedy deszcz z małego nieba zaczął padać na ulicę i na ratusz ten z symfoli. I spostrzegli mali ludzie z małych domów, kiedy mieli mokre brody, mokre głowy, że na rynku przy ratuszu nie ma kramu i sprzedawcy parasoli kolorowych. Powracamy do rozmowy z panem Andrzejem Janikowskim, autorem książki 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL-u. Mówiliśmy już o Wincentym Psrowskim, to teraz pora przedstawić jego następców, jego sukcesorów, jego współzawodników. No, wspomniał pan tutaj, że Wincenty Psrowski powrócił do Polski z Belgii, powracali też ludzie z Francji, górnicy, którzy wyjechali w czasach II Rzeczypospolitej za chlebem. No, powrócił też towarzysz Sztygar, ale to do pracy partyjnej bardziej, czyli Edward Gierek, który później był pierwszym sekretarzem, doszedł do najwyższego stanowiska, więc on chyba już w kopalni po II wojnie światowej w Polsce nie pracował, chociaż tego nie sprawdzałem. I pan, to jest ciekawa sprawa, ponieważ podobno gdzieś coś tam Gierek mówił, że znał Pstrowskiego, natomiast Pstrowski podobno kiedyś powiedział Gierku, że ja tego pana nie znam, więc to trudno mi powiedzieć, jakie były relacje między oboma dżentelmenami. Tak, natomiast no już w takim razie przejdźmy do tych klasycznych przodowników pracy w górnictwie. Inną taką postacią sztandarową jest Bernard Bugdow, który po tym swoim uczestnictwie we współzawodnictwie pracy, to była taka trampolina do jego kariery, no bo potem on znalazł się w Sejmie, on potem był z zawodu dyrektorem, zdaje się, głównie, a nie górnikiem. Tak, on był z zawodu dyrektorem, natomiast zanim został z zawodu dyrektorem, to był z zawodu dobrym rębaczem dołowym i stworzył na dole taki duet ze swoim bratem Rudolfem i ten duet był na tyle dobry, że potrafił wypracować 500% normy, co oczywiście niektórzy kwestionowali, ale jest relacja samego Pstrowskiego, który kiedyś odwiedził Bernarda Bugdoła i Rudolfa Bugdoła na dole i popatrzył, jak pracuje, i stwierdził, że nie ma żadnych wątpliwości co do jego sposobu pracy. Także był niezłym górnikiem. Natomiast władza bardzo potrzebowała kogoś, kto zastąpi Pstrowskiego, kogoś, kto to węglowe przodownictwo poprowadzi. No i wybór padł na ormowca doświadczonego, Bernarda Bugdoła, człowieka całkowicie sprawdzonego przez władzę, całkowicie lojalnego. No, o lojalności może świadczyć fakt, że on się tam przez pewien czas znalazł na Zachodzie, bo był w armii niemieckiej, potem uciekł stamtąd i trafił do armii polskiej na Zachodzie, natomiast nie chciał pozostawać na Zachodzie. Nawet można powiedzieć, że miał jakieś problemy z oficerami tamtych jednostek i bardzo chętnie wrócił do Polski, bo nie marzył po prostu o zostaniu na Zachodzie. To oczywiście zostało docenione przez władzę. I komuniści, tym bardziej, że miał jeszcze znajomy w komitecie tam w Katowicach, komuniści bardzo go promowali. On w roku został na przykład prezesem Górnika Zabrze, jeszcze wtedy to był mały klub, bez tradycji, bez wielkich sukcesów, no ale już sam fakt, że został rębarz dołowy, został... Człowiek znikąd zupełnie. Tak, człowiek znikąd został prezesem klubu sportowego, no teraz bardzo szanowanego, wtedy może trochę mniej. No to już jest ciekawa informacja. No a potem przyszły następne awanse, także w roku 52 trafił do Sejmu, chociaż nawet ludzie, którzy mu sprzyjali, mówili, że lepiej mu w charakterze szło... dekoracji, tak? Był tam w Sejmie raczej. To oczywiście, to była taka bardzo, bardzo efektowna dekoracja, bo lepiej mu wychodziło fedrowanie niż mówienie, tak? To oczywiście trochę złośliwie było powiedziane, ale taka była prawda. On się po prostu nie nadawał do mówienia. On nawet się chyba nie do końca nadawał do dyrektorskich stolców, tak? Które potem piastował w wielu kopalniach, między innymi w kopalni Wujek Sławnej później, tak? Także był potem już po roku 56 to był już zawodowym dyrektorem, to prawda. No tak, ale rozumiem, że ci współzawodnicy, znaczy ci prodownicy pracy, to jednak byli mocno, jakby mocno popierali władzę ludową, byli komunizujący albo byli członkami partii, ale też pan wspomina, o czym tutaj przeczytałem z przerażeniem i jednocześnie dla mnie to było odkrywcze, że część z nich, to zanim stała się tymi właśnie stachanowcami rodzimymi, to wspierała komunistów również zbrojnie. Znaczy ja stawiam taką tezę, że oni zostali sławnymi przodownikami właśnie dlatego, że wspierali Polskę Ludową zbrojnie, tak? Piotr Żański był w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podobnie także i sławny, dość znany rębacz dołowy Adamczyk z kopalni Stalin też był w KBW. Ormowcem była Pryjas, Bugdoł. W Ormo była pani Figur, sławna traktorzystka. To była taka, no, chyba można powiedzieć, miłość odwzajemniona. Komuniści kochali przodowników, a przodownicy kochali komunistów. Mówię o tych najsławniejszych nazwiskach, tych najbardziej eksponowanych. Z całą pewnością byli to ludzie sprawdzeni. Czyli utrwalali tą władzę ludową zaraz w pierwszych miesiącach czy latach powojennych, jeszcze przed wprowadzeniem tego ruchu. Marcak to walczył w ogóle z oddziałem NSZ-u tam na ziemi żywieckiej i to brał w wielu bitwach z oddziałem NSZ-u. No, mało nie został nawet zabity przez tych niezłomnych. Tak, kiedyś kazali mu zjeść legitymację PPR-owską, a potem kazali mu w samych tylko majtkach wracać i to w ostrej zadymce do Milówki. Także miał wspomnienia niezbyt przyjemne, ale no i też, jego reakcja też była bardzo radykalna, więc to myślę, że to jakoś z obu stron się tak zamykało. A chciałem zapytać się teraz o te normy, bo to cały czas mówimy o tych 500% normy, 300% normy i tak dalej. Kto te normy ustawał? Jak to było? To też było jakoś kolektywnie, centralnie ustalone? To oczywiście zależało od sektora gospodarki, no bo na przykład w górnictwie za normy, za regulaminy, tak, współzawodnictwa odpowiadało to ministerstwo, natomiast za budowlankę odpowiadała budowlanka, natomiast za sektor telekomunikacji, za pewne... Tu pan pisze też o poczcie i telekomunikacji i tam tak. to w ogóle groteskowo to brzmi, te współzawodnictwo pracy. Która telefonistka będzie więcej połączeń miała, czy dłuższe wychodzących, te połączenia? To jest właśnie cały błąd tego regulaminu, czy też tych zasad, że tam te telefonistki były rozliczane od połączeń wychodzących, a przecież można było sobie wyobrazić sytuację i tak było, że taka telefonistka obsługiwała jedno bardzo długie połączenie, tak? Przecież to no od niej nie zależało, ile połączeń. Tylko transformatorem, tak? Tak? Tak, ona po prostu siedzi i przełącza tak, a to, co ludzie mówią i jak długo mówią, to już od niej nie zależy. No więc to było absurdalne. Tam było więcej absurdu, dlatego że tam ministerstwo, ówczesne Ministerstwo Telekomunikacji na przykład wymyśliło na przykład nagrodę finansową w wysokości na przykład tylko 1,5 razy zarobków danego człowieka, czyli można sobie było wyobrazić, i tak było, takie sytuacje, że ktoś wykonał tę samą pracę, ale ktoś miał wyższe stanowisko, więc za ten sam rekord dostawał więcej pieniędzy. Tak, no to już głupota całkowita była, ale no niestety tak było. To pan tam taki przykład też listonoszów podaje, też jakiś zupełnie tak, horrendalny. Tak, listonosze rzeczywiście, tak, problem z listonoszami był inny, dlatego że listonosze byli rozliczani tylko z trasy przejechanej między środkiem miejscowości A, a środkiem miejscowości B. W związku z tym, że jeżeli miejscowość miała taką bardzo rozrzuconą urbanistykę, jeśli się mogę tak wyrazić, to wtedy musieli jeździć po tym całym miasteczku, czy też mieście, ale do rywalizacji zaliczali tylko długość między środkiem jednej miejscowości, mogli zrobić na przykład 40 kilometrów, a zaliczano im do rywalizacji 20. W związku z tym sygnały, które nawet były to w prasie oficjalnie tamtej komunistycznej, że listonosze zaczęli szerokim łukiem o ideę współzawodnictwa omijać. No skoro już mówimy o normach, to czy czerwona legitymacja w kieszeni przewodników pracy to też stanowiła normę? Bo pan wydaje chyba tylko jedną taką osobę znaczącą w tym gronie, która nie była członkiem partii, a potem stała się jednym z takich głównych krytyków tego ustroju, no i przyczyniła się w znacznej mierze do narodzin Solidarności. Tak jest. Jeśli chodzi o tych najsławniejszych, najbardziej eksponowanych przodowników, to rzeczywiście legitymacja PPR-owska, potem PZPR-owska była w zasadzie normą. I to się odnosi do wszystkich, z wyjątkiem pani Anny Walentynowicz, która do PZPR-u ani do PPR-u się nie zapisała. Ona była w Związku Młodzieży Polskiej. Ona rzeczywiście potem odwróciła się od komunistów, zaczęła swoją taką drogę, powiedzmy, niepodległościową. Stała się jedną z najsławniejszych polskich opozycjonistek. No i faktycznie to w zasadzie była taka jedyna sławna przodowniczka, która tej legitymacji partyjnej nie miała. Jeśli chodzi o tych mniej znanych, pozwolę jeszcze sobie, tak? To bywało różnie, bo ci mniej znani niekoniecznie byli w PPR-ze. Słyszałem też taki przypadek, że ktoś po prostu chciał dostać mieszkanie, więc się zapisał jeden przodownik do PZPR-u, kiedy mieszkanie dostał z PZPR-u i się wypisał po prostu i się skończyła jego kariera PZPR-owska. Także takie historie też słyszałem. Także bywało różnie na tych niższych szczeblach. Na tych najwyższych to rzeczywiście to byli wszyscy PZPR-owcy, tak. Ale tam pan chyba też przywołuje taką zabawną historię, że ktoś jednocześnie się zapisał do PPS-u, tego takiego... Tak, było rzeczywiście. I potem tłumaczył się, że zapomniał, że do PPS-u, także to było dość wesołe. Tam zresztą groziło mu zresztą zwolnienie z PZPR-u potem. Także no, faktycznie no, różne dość absurdalne sytuacje się zdarzały. Myślę, że w ogóle całe to przodownictwo pracy było tak per saldo absurdalne. Bez wątpienia, tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Padło tu nazwisko Franciszka Apriasa. Cóż to za persona była? To też górnik, rozumiem. Tak, to był górnik, ale nie ze Śląska, z Małopolski, z miejscowości Brzeszcze. To był taki człowiek, który, jak w przypadkach bardzo wielu przodowników, miał górnictwo we krwi. On jeszcze wydobywał węgiel z asanacji. Tylko że z asanacji to on był raczej górnikiem pomocniczym. On tam 10 lat wykonywał prace wspierające, zanim pozwolono mu zostać górnikiem strzałowym. Potem, kiedy już zdobył pewne umiejętności, to wybuchła wojna. No i w Brzeszczach, ale także w niedalekich Jawiszowicach, bo był też szyb Jawiszowice, pracowali z więźniowie bądź też z Auschwitz, bądź też spod obozów Auschwitz. I zdarzało się, że Aprias w czasie wojny przenosił grypsy tym ludziom, ale zdarzało się też, że widział śmierć pod ziemią, że kogoś zabili, że kogoś zakatowali, ale również samemu. Sam parę razy oberwał kablem od nadzorcy niemieckiego, także był to człowiek, który był na pewno nie był przyjacielem Niemców i to się potem po wojnie znalazło jakiś bardzo, bardzo ciekawy finał, dlatego że tak się historia potoczyła, że po wojnie to Niemcy pracowali w kopalni Brzeszcze, a to Polacy byli nadzorcami. W związku z tym dochodziło czasem do ostrych spięć, no i w czasie takiej jednej sprzeczki, kiedy Pryjasa poniosły nerwy i tam jednemu drugiemu przylał pięścią, to tamci się z kolei zdenerwowali i omal nie zabili Apriasa, także musieli interweniować inni polscy górnicy. Potem tego Niemca aresztowało UB i osądziło i skazało na wiele lat więzienia. Natomiast co było bardzo ciekawe, że sprawą zajmował się oczywiście Urząd Bezpieczeństwa, który stwierdził, że znając warunki pracy Apriasa pod ziemią, niestety nie jest mu w stanie zapewnić ochrony. W związku z tym ta ochrona była jakby organizowana przez ludzi z kopalni Brzeszcze, czyli to po prostu byli towarzysze partyjni, którzy tam go po prostu nadzorowali na dole, żeby ktoś go tam przypadkiem jakimś bryłą węgla mu nie przywalił albo kilofem. Także była to dość postać bardzo ciekawa. Człowiek dość twardy, ale kiedy przyjechał po wojnie do Warszawy na spotkanie z ówczesną wierchuszką, na spotkanie noworoczne, kiedy zobaczył ruiny Warszawy, to się po prostu rozpłakał. Ten twardy człowiek, który naprawdę sporo przeżył, tak właśnie zareagował na zniszczoną Warszawę. No była to postać oczywiście też całkowicie oddana władzy. On jeszcze skończył, jeszcze sam zresztą pisał to w swojej książce, że nawet kiedy już skończył pracę, to jeszcze zdarzało mu się pojechać z Ormo na jakiś patrol po mieście, patrolował gdzieś tam te okolice. Także to wpisuje się to w ten schemat takiego wiernego władzy człowieka z legitymacją PZPR-owską. I też był takim malowanym posłem, zdaje się. Za te swoje też tak jak, podobnie tak jak Sołdek, który też był malowanym posłem i to podobnie jak Markow, czyli dość znany murarz warszawski. To byli tacy, to prawda, ma pan rację, poseł był wtedy funkcją taką fasadową, natomiast no, niewątpliwie stanowisko posła coś tam dawało w tamtych czasach, dawało dostęp do jakichś ludzi, taki człowiek mógł załatwić na pewno więcej niż zwykły człowiek, chociaż zdajemy sobie sprawę teraz, że realny wpływ na kierowanie państwem to ci ludzie nie mieli, tak? A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. To moje szczęście, to moje sny. Małe mieszkanko na Marienstadzie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. I już w nim tapczan i radio Tesla, biurko, firanki, fotele dwa i jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH. Niech będzie jakiś kilim i kwiaty na kominku, kupimy jakiś serwis, kupimy jakieś szkło. Zegara się nie kupi, bo zegar jest na rynku, pan to rozumie, akcja o. A kiedy nocą księżyc przyjaciel będzie od Pragi przez Wisłę szedł, będziemy z okna na Marienstadzie patrzeć na trasę WZ. Ja nie mam żadnych manii, kompleksów, ni przerostów i mnie nie imponuje, że ktoś coś ma czy chce. Ja nie chcę, żeby ktoś tam mi skarby rzucał do stóp. Ja nie chcę mieć brylantów, milionów itp. Jeżeli coś mam chcieć, to chcę po prostu mieć małe mieszkanko na Marienstadzie. To moje szczęście, to moje sny. Małe mieszkanko na Marienstadzie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. I już w nim tapczan i radio Tesla, biurko, firanki, fotele dwa. Jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH. Niech będzie jakiś kilim i kwiaty na kominku, kupimy jakiś serwis, kupimy jakieś szkło. Zegara się nie kupi, bo zegar jest na rynku, pan to rozumie, akcja obie. A kiedy nocą księżyc przyjaciel będzie od Pragi przez Wisłę szedł, będziemy z okna na Marienstadzie patrzeć na trasę WZ. minie nowe czasy. I tak co pomnę, ale ginie kontrabasy. I nie da rady zdobyć serca przespalany. Bo dawno minął, minął czas Arlekinary. Dziś Kolombiny są w Egidzie albo Trysta. To Arlekinie nikt nas minie wykorzystaj. I za tak zbyta z Kolombiną która wie, że tylko Trysta, Trysta, Trysta tańczy się. Wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Janikowskim, autorem książki 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL. Mówiliśmy wcześniej o przodownikach w górnictwie, no ale nie wiem, czy nie bardziej takim charyzmatycznymi przykładami byli murarze, bo no, górnictwo to tylko niektóre regiony Polski, a tutaj budownictwo no to znacznie chyba więcej, na większej liczbie terytorium polskiego byli dostrzegani, bo przecież miast do odbudowy było bardzo wiele z Warszawą na czele. Tak, oczywiście murarze, jak to mówił filmowy Bronek Tarar, Pan Bóg stworzył świat, ale resztę wybudowali murarze, tak? No i jeśli chodzi o powojenną Warszawę, to stwierdzenie jest wyjątkowo trafne, dlatego że trzeba było odbudować całe kwartały miasta, na przykład Muranów, tak? Muranowa, to akurat my wiemy, tak? Bo znamy Warszawę, wiemy, że tego Muranowa po prostu nie było, tak? Tam była tak zwana dzielnica północna, getto. To getto zostało całkowicie zniszczone w czasie powstania w getcie i po powstaniu w getcie. Trzeba go było zupełnie od nowa odbudować. No i właśnie... Tak, to był ocean gruzów, tak? To był ocean gruzów, tam po prostu nic nie było, tak? To było coś strasznego, jak są zdjęcia, to zresztą można zobaczyć, to rzeczywiście... Tak, to coś potwornego po prostu. Wieża kościoła świętego Augustyna góruje nad takim rumowiskiem gigantycznym. Nad morzem, ruin, coś strasznego. No i żeby to po prostu ogarnąć, trzeba było naprawdę się bardzo postarać. W związku z tym były jakby dwie akcje. Pierwsza akcja to odgruzowywania, tak? Trzeba było przede wszystkim ten gruz wywieźć na furmankach, na pociągach, ponieważ był taki pomysł bardzo dobry, żeby dociągnąć tory kolejowe tam do pewnych miejsc i wywozić gruz pociągami. No a potem, kiedy już oczyszczono miejsce z gruzów, to zaczęto stawiać domy mieszkalne i taką właśnie bardzo rzeczą charakterystyczną dla Warszawy, może dla innych miast też, ale głównie dla Warszawy, były tak zwane szybkościowce. Więc co to były te szybkościowce? To były takie budynki, które powstawały bardzo szybko, w 19 dni, 20, 20 kilka dni. Takie miejscem, gdzie powstawały takie szybkościowce, był na przykład Marienstadt, ale także chyba rekordowy, gdzie dom, który powstał chyba w 19 czy 18 dni, to był na Mokotowie w okolicach Szustra obecnego. Tam powstawał dom, tam dokładnie była relacja w stolicy, w czasopiśmie Stolica, co, kiedy, którego dnia się wybudowało. Tu wybudowano ścianki, wylewano stropy, kiedy postanowiono wiechę. No to warszawskie tempo było wtedy naprawdę synonimem szybkości, bo to naprawdę było błyskawiczne tempo budowania tych domów. No i tutaj muszę zapytać o osoby, które pan tutaj wymienia przy okazji właśnie warszawskiego tempa budowlance. Takim chyba główną figurą to był Michał Krajewski, komunista, właśnie murarz, ale to ciekawe, doczytałem, że on był w więzieniu również, przebywał w więzieniu w II Rzeczpospolitej, ale nie tylko był karany za działalność komunistyczną, tylko także za włóczęgostwo. Tak, to prawda, rzeczywiście miał taki epizod jako młody człowiek, właściwie jeszcze młodzieniec, no ale potem zaangażował się w ruch komunistyczny, no i już potem to już kolejne odsiadki to były już z powodów politycznych. Natomiast chyba równie ciekawe jest to, co robił po wojnie. A po wojnie był takim prekursorem metody tak zwanych trójek murarskich. Właśnie, bo to trójki murarskie. Te sławne trójki murarskie, ale okazuje się, że to, jeśli mogę troszeczkę odbiec od tematu, to były też w ogóle był system trójkowy w budownictwie. Na przykład były też trójki tynkarskie, tak? Był doświadczony tynkarz, był ktoś, kto na przykład mieszał tynki, ktoś, kto tam przygotowywał tą mieszankę, którą się potem nakładało na ścianę. Także ten system trójkowy to był wtedy jakby obowiązujący w całym jakby budownictwie tym powojennym. No właśnie Krajewski był takim człowiekiem, który jakby zaimplementował tą metodę w Polsce jako pierwszy. On sam zresztą opowiadał to na kartach jednej z książek, że on tam chodził po różnych budowach, rozmawiał z kierownikami budów. No i w końcu któryś tam kierownik pozwolił mu zaprezentować tą swoją metodę, czyli po prostu był główny murarz, czyli Krajewski, ze swoimi pomocnikami, którzy mu tam pewne rzeczy pomagali robić. No i on zdecydowanie pobił ten rekord, tą normę, która tam wtedy była, to chyba wtedy było 700 cegieł na 8-godzinny dzień pracy. No to w tej trójce murarskiej zrobił znacznie więcej, tam było coś 300% i od tego czasu, kiedy ci murarze, bo część murarzy oczywiście, jak to w życiu, tak, część nie chce pracować nowymi metodami, część chce pracować tym, co się, metodami, które się po prostu przyzwyczaili przez lata, inni chcieli to implementować, no znalazł takich właśnie sojuszników, którzy się uczyli tej metody, wśród nich między innymi Andrzej Religa, Markow, którzy potem też odnosili duże sukcesy na budowach warszawskich. Jak się potoczyły losy Michała Krajewskiego? Tylko też poszedł w dyrektory? Nie bardzo. On oczywiście nie miał źle. On do samego końca był znany z tego, że pisał książki. To był właśnie chyba najbardziej taki płodny pod tym względem przodownik pracy. On napisał kilka książek. I nic się nie zmienił ideologicznie, zdaje się. Ideologicznie do samego końca się nie zmienił, cały czas wierzył w przodownictwo, nawet wierzył w przodownictwo w latach 80. w momencie, kiedy oficjalnie zniesiono odznaki przodownika pracy socjalistycznej. On jeszcze tam pisał w jakiejś swojej publikacji, to w zasadzie w niewielkim bardzo nakładzie, no ale mu wydano, tak, że przodownictwo pracy jest dobre i powinno być stosowane, także pod pewnymi względami był niereformowalnym człowiekiem. Czy jego takim godnym sukcesorem był ten Józef Markow, którego pan też wymienia? Tak, wymienia go też Jarosław Abramow-Neverly w swoich wspomnieniach młodzieńczych. Tak, Markow rzeczywiście był jednym z tych następców. No Markow było tyle ciekawym, bo on też potem został posłem. Natomiast z tego, co się orientuje, to on bardzo długo nie należał do PZPR-u. Tam dopiero po jakichś tam negocjacjach on zdecydował się wstąpić do tej organizacji. Natomiast tak wydaje się, że on chyba jakąś takim bardzo przekonanym komunistą nie był. No ale też były inne gwiazdy, jak na przykład Andrzej Religa, jak Poręcki. To właśnie te dwa nazwiska były sławne również z tego, że właśnie uczestniczyły w budowie tych szybkościowców na Mokotowie, czy tam bo Religa pracował głównie na Mariensztacie. Oni potem zostali oczywiście bardzo wysoko odznaczeni, czyli odznaczani. Wtedy to był order sztandaru pracy, to był wtedy jeden z najwyższych orderów w PRL-u. Także oczywiście pracowali ciężko, no ale i też władza odpowiednio im się odwdzięczyła za tą ciężką pracę. No tak, Muranów, MDM, Mirów, no i Mariensztadt, wspomina pan, no był taki wtedy jeden z pierwszych chyba kolorowych polskich filmów, też tak, akcentujący ten ruch Przygoda na Mariensztacie. Pamiętam, że tam taki zabawny dialog bohaterów. Tadeusz Schmidt mówi do Lidii Korsakówny w czasie festynu, mówi, że w tańcu to on uznaje jedynie system dwójkowy. No, to myślę, że jest to słuszny system. Tak, tak. No właśnie, oni tak, strasznie propaganda chyba wykorzystywała tych przodowników pracy, no bo oni byli rzeczywiście eksponowani w prasie, w gazetach. Pan tam bardzo często cytuje rozmówki z nimi zamieszczane na łamach gazet. No oczywiście też w radiowych archiwach zachowały się ich wywiady, no i kroniki filmowe też były, kadry poświęcone, całe sekwencje, kto jaki gdzie rekord pobił i z jakiej okazji, bo takie były zobowiązania też tych przewodników pracy, ale do tego może powrócimy za chwilkę. Jak to było? Ta propaganda się żywiła tym, karmiła ludzi tymi właśnie przewodnikami, chciała na siłę właśnie zrobić bohaterów. Wynikało to z czego? Z tego, że nie było na przykład bohaterów sportowych? Nie wiem, jak to wyjaśnić. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo wie pan, jest czas, prawda czasu i prawda ekranu, tak? Prawda czasu była taka, że w Polsce nic nie było, było morze ruin. Wydobycie węgla było na przykład w pierwszych latach po wojnie dużo niższe niż przed wojną, tak? Władza starała się wszelkimi sposobami W tej chwili opowiadam o rynku górniczym, ale potem przejdziemy do murarstwa, jeśli pan zechce. Chodziło o to, żeby uratować wydobycie, uratować plan wydobycia. W związku z tym, aby osiągnąć pewne poziomy założone, władza czepiała się różnych sposobów. Na przykład organizowała na przykład obozy dla więźniów i więźniowie w tych obozach wydobywali węgiel. Wydobywały tak zwane bataliony wojskowe, specjalne jednostki wojskowe, jednostki karne, opresyjne, w których pracowali ludzie, którzy byli na przykład potomkami jakichś właścicieli ziemskich albo atowców. Fabrykantów, albo, tak. Fabrykantów, tak, jak to się mówi, albo nie chcieli po prostu podpisać współpracy z UB. W związku z tym organizowano im takie jednostki. Potem ci ludzie pracowali bardzo ciężko, często poza limitem czasowym nawet. A byli niestety bardzo źle wynagradzani, czasem dostawali grosze plus papierosy. Tak się wynagradzało żołnierzy w batalionach wojskowych. No i oczywiście nad tym wszystkim ta wielka czapa przodownicza, propagandowa, tak, no, żeby nadać temu pewnego rodzaju nimb, tak, chcieli pokazać, jak to się wspaniale pracuje, jacy górnicy są dobrze opłacani, jaki to jest szanowany zawód, a to była nieprawda, ponieważ w momencie, kiedy komuna zaczęła zatrudniać pod ziemią więźniów, to młodzież nie chciała wtedy, młodzież ze Śląska nie chciała wtedy pracować jako przemyśle górniczym i w związku z tym dochodziło nawet do takich sytuacji, że rotacja personelu osiągała nawet i 50%, co oczywiście też bardzo utrudniało wydobycie. W związku z tym nadawano ogromną, poświęcano wielkie środki propagandowe, żeby wypromować przodowników, żeby pokazać ten etos pracy, tak, żeby ten etos tym etosem pracy zarazić innych. No, średnio się to udawało, gdyż efekt pracy przodowników i w ogóle w tamtej gospodarki wcale nie był taki duży, jak to głosiła ta propaganda. Podobnie było w murarstwie, trzeba było po prostu bardzo szybko odbudować zniszczoną Warszawę i w związku z tym na piedestale znalazł się Krajewski, znalazł się Markow, Religa przez pewien czas. Tak, no to były takie wzory do naśladowania, tacy ciężko pracujący ludzie, którzy pomagają wznieść naszą ojczyznę. No a nie należy zapominać też o drugiej stronie tego medalu, że ten pewien sukces Warszawy, czyli takiej odbudowy w niektórych miejscach bardzo szybki, no i nawet dość solidny, no bo no nie szykujmy się, MDM jest dość solidnym założeniem urbanistycznym, to jednak zapominamy o tym, że on się wiązał z ograbieniem innych miast, na przykład Wrocławia albo Elbląga, albo... Tak. Mówię ograbieniem, dlatego że wie pan, no, właśnie, wyjaśnijmy, jest może też produktem, za który trzeba zapłacić, tak? W związku z tym tam to jest też produkt, tak? Który trzeba kupić. Natomiast odbywało się to w następujący sposób, że w czasie, kiedy odbudowywano Warszawę, a sytuacja jeszcze nie była taka bardzo stabilna, wtedy wrocławskie, ale w ogóle też dolnośląskie firmy budowlane stawały się de facto firmami rozbiórkowymi. Dlatego że wywożono z Wrocławia miliony cegieł, wywożono między innymi maszyny rotacyjne, na których